prezenty, ekspert. Co tam pichcisz? Spaghetti alla Tauronara na gazie od Taurona. Ty też postaw na gaz od Taurona. Ciesz się z usług serwisanta i ceny niższej o 5% od ceny u największego sprzedawcy gazu w Polsce. Sprawdź na tauron.pl/gaz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 grudnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szczyt klimatyczny COP25 na razie nie zostanie zawieszony, wciąż nie osiągnięto porozumienia. Ministerstwo Kultury zapewnia o wsparciu wytwórni filmów oświatowych w Łodzi. Leśnicy z Białegostoku zachęcają do kupowania naturalnych drzewek świątecznych prosto z plantacji. Koordynator prezydencji COP25 nie przewiduje zawieszenia szczytu klimatycznego w Madrycie. Ma nadzieję, że jeszcze dziś uda się osiągnąć kompromis. ONZ-owska konferencja klimatyczna nie zakończyła się zgodnie z planem, czyli wczoraj, bo uczestniczące w niej kraje nie osiągnęły porozumienia w sprawie artykułu 6 paryskiego porozumienia dotyczącego handlu emisjami. Andreas Landerczet przypomniał, że część państw zgłosiła rano zastrzeżenia do wypracowanego do tej pory tekstu. Według nich w dokumencie brakuje wyrażenia wystarczających ambicji, by skutecznie ograniczyć zmiany klimatu. Zdecydowana większość krajów prosi o bardziej ambitny tekst i do tego właśnie dążymy. Jesteśmy w trakcie konsultacji na możliwie najwyższym szczeblu, żeby pójść do przodu. Zawsze mamy z tyłu głowy, że musimy zachować równowagę. Niemożliwe jest osiągnięcie konsensusu bez pójścia na kompromis. COP25 w Madrycie trwa od 2 grudnia i miał zakończyć się wczoraj. Ministerstwo Kultury będzie wspierało wytwórnię filmów oświatowych w Łodzi. Zapewnił o tym szef resortu na obchodach 70-lecia wytwórni. Piotr Gliński mówił też o wsparciu, które łódzka oświatówka otrzymała na digitalizację zbiorów i o dalszej chęci współpracy. Będzie podtrzymywane czy uratowane, rozwijane, raczej to jest właściwe słowo. Dopiero od niedawna mamy jakiś wpływ na to. To jest instytucja marszałkowska, ale już tam wstępne rozmowy są prowadzone o przyszłości WFO. Na pewno nie dopuścimy do tego, żeby tej instytucji cokolwiek zagrażało. Gala jubileuszu 70-lecia wytwórni filmów oświatowych w Łodzi odbyła się w Muzeum Miasta Łodzi. Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku zachęcają do kupowania naturalnych drzewek świątecznych prosto z plantacji. To okazja, by samemu wybrać i legalnie ściąć leśną choinkę przed świętami. Leśnicy pożyczają sprzęt i pomagają zapakować choinki do samochodu. Potrzebowaliśmy pięknej, ale nie za wysokiej choinki i no był dylemat. Byliśmy rok temu, szukaliśmy rok temu troszkę mniejszej, bo dzieci były mniejsze. W tym roku choinka rośnie z dziećmi. Cieszymy się, że to cieszy się tak dużą popularnością. Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Jarosław Krawczyk. To jest bardzo miłe i przyjemne, że decydujemy się na naturalną choinkę. To jest kilka tysięcy choinek do wyboru, więc wybór duży. Trzeba tylko po prostu przejść i w końcu się zdecydować. Ja będę pomagać, syn będzie ciąć. Pierwszy rok. Na internecie zobaczyliśmy to, w radiu też było. Rewelacja, to jest dla dzieci, to jest po prostu atrakcja. Przyjść do lasu, wyciąć drzewo. Gęsta, piękne igiełki, srebrno-zielona, bardzo ładna. Jak dzieci się czujemy, a dzieci mamy duże. Przyjemność ogromna. Choinka gotowa, proszę bardzo. Można ubierać. Proszę pana, to te dwie jeszcze. To. A jeszcze ta, tak? Bierzemy, tak, tak. Leśnicy zapowiadają podobną akcję także w styczniu, gdy Boże Narodzenie w województwie podlaskim będą świętowali wyznawcy prawosławia. Rosyjska Fundacja do Walki z Korupcją zwróciła zagranicznym darczyńcom wpłacone przez nich pieniądze. Organizacja założona przez Aleksieja Nawalnego chce, aby wykreślano ją z listy zagranicznych agentów. Aleksiej Nawalny i jego współpracownicy od kilku lat ujawniają majątki najwyższych urzędników państwowych w Rosji. Do tej pory prezentowane były m.in. filmy i raporty dotyczące premiera Dmitrija Miedwiediewa, ministra obrony Siergieja Szojgu, prokuratora generalnego Jurija Czajki oraz innych osób związanych z Kremlem. W październiku Fundacja do Walki z Korupcją została wpisana na listę zagranicznych agentów. Na podstawie ustawy z 2012 roku w ten sposób władze piętnują organizacje pozarządowe, które korzystają z zagranicznych grantów. W przypadku Fundacji Nawalnego chodziło o niewielkie kwoty, które przelały nieznane opozycyjnemu politykowi osoby. Zwracając datki, lider opozycji chce, aby fundację wykreślono z czarnej listy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz o sporcie, Tomasz Gorazdowski. Mówili, że są mocni, ale nie wychodziło. Aż do dziś. Skoczkowie wygrali konkurs drużynowy w Klingenthal na tej samej skoczni, na której wygrali 3 lata temu i potem mieli wspaniałą passę. Dziś w Niemczech Polacy wyprzedzili Austriaków i Japończyków, mówią Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Te skoki o dwa kroki lepsze niż wczoraj, więc z tego jestem na pewno zadowolony. No a poza tym drużyna pokazała, że jako całość jesteśmy bardzo mocni i walczyliśmy do samego końca. Dzisiaj solidne dwa skoki, bez jakiegoś szaleństwa, ale wydaje mi się, że poziom jest w porządku. W zwycięskim zespole skakali dziś również Jakub Wolny i Piotr Żyła. Jutro konkurs indywidualny. W Ekstraklasie coś, na co warto zwrócić uwagę, to piękna bramka Darko Jefticza w meczu Śląsk-Wrocław-Lech Poznań. Mecz zakończył się remisem 1-1, a gola dla Lecha zdobył właśnie z Wolnego Jeftić. Gol, że palce lizać. Obrońca Śląska Kamil Dankowski przekonywał, że to jego zespół zasłużył na zwycięstwo. Na pewno nie dosyć, bo moje zdanie jest takie, że kontrolowaliśmy to spotkanie. Lech niczym nam tam nie zagroził zbyt wielkim. No i na pewno ta bramka, no piękny strzał Darko Jefticia, no tyle, no to już w takiej sytuacji nic nie mogliśmy zrobić. No szkoda na pewno, bo chcieliśmy ten mecz wygrać. Raków Częstochowa pokonał Górnika Zabrze 2-1. Arcyważne spotkanie w kontekście tabeli. Na szczęście to my dołączamy do tej grupy pościgowej, włączając się do walki o górną ósemkę. Odjeżdżamy trochę rywalom, mamy powiedzmy względny spokój, natomiast super robota dzisiaj wykonana. Mówił obrońca Rakowa Dariusz Jach. Legia w Warszawie pokonała Wisłę Płock 3-1. W plus lidze siatkarzy w meczu kończącym dzisiejsze rozgrywki Werwa Warszawa pokonała Trefl Gdańsk 3-0. Wcześniej swoje mecze wygrały zespoły Zaksy i Jastrzębskiego Węgla. W Serie A nieoczekiwanie przegrało u siebie Napoli. Uległo Parmie 1-2, a jedynego gola dla gospodarzy zdobył Arkadiusz Milik. W Anglii ciekawie, bo swoje spotkanie wygrał Liverpool, pokonał 2-0 Watford. Nieoczekiwanie przegrało Chelsea u siebie, poległo z Bournemouth 0-1, zgubiło też punkty Leicester, więc przewaga Liverpoolu wzrosła już do 10 punktów. W Niemczech piłkarze Bayernu Monachium nie dali żadnych szans Werderowi Brema, wygrywając 6-1. Dwie bramki zdobył Robert Lewandowski, awansował na trzecie miejsce wśród najlepszych strzelców w historii Bundesligi. Polak dogonił dziś Juppa Heynckesa. Liderem chwilowo chyba RB Lipsk. Piłkarze lidera FC Barcelony zremisowali z San Sebastian z Realem Sociedad 2-2 i jutro mogą stracić pozycję lidera, jeżeli jutro wygra Real. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale jest szansa na większe przejaśnienia, miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie i w górach deszczu ze śniegiem. 3 stopnie na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, 7 w centrum i nad morzem, 10 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Halo, halo, mówi Jan Emil Młynarski. Szanowne panie i szanowni panowie, w najbliższą niedzielę około godziny 13:00 audycja Dancing Salon Ulica po raz pierwszy z udziałem publiczności na żywo z Nowego Światu 63. Będzie muzyka na żywo, będzie muzyka archiwalna, będą wspaniali goście. Do usłyszenia. Do słuchania zapraszają Trójka i Narodowe Centrum Kultury. Audycja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Przy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Płyta to coś bardzo ważnego w dorobku jazzmenów. Jest to w zasadzie jedyny dokument, jaki pozostawiają po sobie, a ponoć jazz należy już w tej chwili do kategorii sztuki, która ponoć z kolei trwa wiecznie. Tak więc jest to niesamowicie ważna sprawa, aczkolwiek mogą tu wchodzić w grę również innego rodzaju nagrania. Jednak najczęściej mamy do czynienia z płytami. Poważny kompozytor może po sobie pozostawić partyturę czy jakieś inne formy nutowego zapisu. Malarz pozostawi obraz, pisarz pozostawi książkę. Natomiast jazzman niestety musi pozostawić konkretne i pełnowartościowe nagranie. Oczywiście tych nagrań powstają tysiące, ale między innymi zdarzają się i rarytasy, które warte są wiecznej pamięci. Tymczasem u nas jakoś tak się przyjęło, że płyty w tej chwili mają jak gdyby swój określony wiek. 2-3 lata przez tyle czasu znajdują się w sprzedaży, można je w jakiś sposób osiągnąć, a potem naprawdę są to trudne do zdobycia czasami rarytasy. I żeby człowiek nie wiem co robił, no po prostu po pewnym czasie zapomina się o niektórych wydarzeniach, dlatego dzisiaj chciałbym sięgnąć do naszych polskich płyt, które warte są upamiętnienia, a których najczęściej zdobyć już w tej chwili nie można. Kto się postarał od razu i ma coś takiego w swoich zbiorach, no to jest szczęśliwy, a inni muszą się zadowolić wspomnieniami, co zresztą w pewnym sensie dotyczy także i poważnych wykonawców, bo dziś możemy sobie tylko wyobrazić na przykład jak na fortepianie grał Fryderyk Chopin czy na skrzypcach Niccolò Paganini. Ale dajmy już spokój tym rozważaniom, postarajmy się przynajmniej przypomnieć sobie kilka z pięknych wydarzeń ostatnich, no nawet nie ostatnich lat, ale powiedzmy tego okresu, od kiedy zaczęły się pojawiać płyty kompaktowe. Oto w 1995 roku Janusz Muniak nagrywa albumik zatytułowany Not So Fast, czyli Nie tak szybko, który należy do jego najpiękniejszych płyt i do których sam najchętniej sięgam. A towarzyszą mu w tym przedsięwzięciu Michał Tokaj przy fortepianie, na basie Darek Oleszkiewicz i za perkusją wiecznie swingujący Kazimierz Jonkisz. To była kompozycja Jaya Johnsona Lament, a na saksofonie grał Janusz Muniak. No i drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, gdybyśmy mieli tę muzykę w jakikolwiek sposób opisać, to co moglibyśmy powiedzieć? Że Muniak grał pięknie? Pewnie, że grał pięknie, ale jak? Dlatego właśnie nagrania mają wartość nieocenioną. Warto je szanować i warto je w jakiś sposób przypominać co pewien czas. Niestety z samymi wznowieniami albumów płytowych mamy do czynienia niezmiernie rzadko. A Muniakowi towarzyszyli tutaj Michał Tokaj przy fortepianie, Darek Oleszkiewicz na basie, Kazimierz Jongisz perkusja. I sięgnijmy po następną płytę, o której pamiętać warto, a która pochodzi chyba gdzieś z 99 roku. Jest to album Wojtka Staroniewicza zatytułowany Karambola. Dzisiaj już rzadko pamiętany, a przecież to jest jedno z jego najciekawszych dzieł. Zresztą zrealizowane na bogato. Wojtek Staroniewicz gra na saksofonie tenorze, towarzyszą mu Robert Majewski trąbka, Grzegorz Nagórski puzon, Cezary Paciorek fortepian, Olo Walicki bas, Czarek Konrad perkusja i jeszcze Nipi Noja na dodatkowych instrumentach perkusyjnych. Posłuchajmy zatem z tego albumu tytułowego utworu Karambola. Thank you. Karambola z płyty pod tym samym tytułem, a ta płyta, mimo że stuknęło jej już 20 lat, w dalszym ciągu trzyma jakiś specyficzny charakter i chce się tego słuchać. Sięgnijmy jednak po kolejny album, który jest już 10 lat młodszy, a który... Nie wiem, pewnie niewielu ludzi pamięta o jego istnieniu, nawet nie pamiętam, czy chwili, kiedy się pojawił, zdobył sobie odpowiedni rozgłos. Album zwie się Organ Spot. Dla mnie jest tym ważniejszy, że pojawia się na nim paru muzyków, którzy dobrze już się zdążyli zasłużyć od tego czasu w naszej historii. Ale to był chyba wtedy ich debiut. Liderem, właściwie trudno tu mówić o liderze, ale jednak wydaje mi się, że liderem jest Kajetan Galas, grający na organach Hammonda, na gitarze Szymon Mika i wreszcie za perkusją Bartek Staromiejski. I posłuchajmy kompozycji Galasa z tego albumu zatytułowanej Street Surveillance. Thank you. Płyta to właściwie debiutancki album zatytułowany Organ Spot. Na perkusji Bartek Staromiejski, na gitarze nikomu jeszcze nieznany Szymon Mika i przy organach Hammonda również nikomu jeszcze nieznany Kajetan Galas. A skoro jesteśmy przy organach Hammonda, no to pewnie nie będziemy mogli uniknąć także i Wojtka Karolaka. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy wybiorą akurat najbardziej reprezentatywne dla niego nagranie, aczkolwiek należy tu zaznaczyć, że Wojtek Karolak nigdy źle nie grał. Ale wybieram tę płytę z innego względu. Liderem jest Jarek Śmietana, który nie tylko gra na gitarze, ale również tutaj i śpiewa, co jest zjawiskiem raczej bardzo rzadko notowanym. Dalej towarzyszą mu wspomniany Wojtek Karolak na organach Hammonda, dalej Steve Logan na gitarze basowej, który również od czasu do czasu udziela się wokalnie, na perkusji Krzysztof Dziedzic, na dodatkowych instrumentach perkusyjnych Sławek Berny, a jest jeszcze i DJ Przeplach. Tak więc posłuchajmy utworku zatytułowanego He Was My Music Brother. During all of these years that I've played music, I worked with many fantastic bass players. They sounded great and amazing. Thank you all. But there was one of them who really touched my soul. You were my music brother, brother from another mother and father. You were my music brother, brother from another mother and father. You were my music brother, brother from another mother and father. You were my music brother. It's really hard to play without your roof. To play music on a highest magic level, the phrase. It is not about notes and speed. To gently touch somebody's soul, it's all you need. You were my music brother, brother from another mother and father. Music brother, brother from another mother and father. You were my music brother, brother from another mother and father. You were my music brother. It's really hard to play without your groove. Thank you.